regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla słodkie biobanany tylko 3,99 za kilogram. Kupuj w Lidlu warzywa i owoce i odbieraj figurki Stickies dla dziecka. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach Lidl i na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lutego, minęła 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie podsumowanie wizyty kanclerz Niemiec w Polsce. Kasacja w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego bez rozstrzygnięcia i historyczny głos wiceprezydenta USA. Stosunki dwustronne, przyszłość Unii Europejskiej, bezpieczeństwo i relacje ze Stanami Zjednoczonymi to główne tematy rozmów Angeli Merkel w Warszawie. Kanclerz Niemiec przyleciała dziś do Polski z kilkugodzinną wizytą. Spotkała się m.in. z prezydentem, premierem i liderami PiS-u, PO i PSL-u. Premier Beata Szydło powiedziała po rozmowach, że dobre partnerstwo Polski i Niemiec jest konieczne dla powodzenia projektu europejskiego. Mówiła o koniecznych zmianach w Unii Europejskiej, by więcej nie dochodziło do takich sytuacji jak Brexit. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przestrzegała jednak przed zmianami traktatowymi. Mówiła, że może dojść do sytuacji, w której każde państwo będzie miało własne wyobrażenie na temat tego, jak Unia ma wyglądać. Kwestia przyszłości Unii Europejskiej wróciła w trakcie spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z niemiecką kanclerz. Politycy rozmawiali też o sytuacji na Ukrainie i relacjach transatlantyckich. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski mówił o szczegółach spotkania. Co ważne, oboje rozmówców podkreślili na koniec, że mają poczucie, że między Polską i Niemcami nie ma fundamentalnych różnic. Angela Merkel spotkała się w Warszawie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński powiedział, że rozmowa dotyczyła głównie przyszłości Unii Europejskiej oraz tego, co robić po Brexicie. Była to rozmowa w dobrej atmosferze, rozmowa osób, które już się znają. Angela Merkel spotkała się także z liderami partii, które należą do Europejskiej Partii Ludowej, czyli Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wójt gminy Rusiec w powiecie bełchatowskim nie chce wprowadzać reformy edukacji. Dariusz Woźniak nie rozpoczął dotąd prac nad specjalną uchwałą potrzebną do zmiany systemu szkolnictwa w gminie. Jak mówi, nie przyłoży ręki do tak chaotycznie przygotowanej ustawy. Na razie rozpatrzenie kasacji zostało odroczone w czasie, bo trzyosobowy skład Sądu Najwyższego ma zbyt wiele wątpliwości co do tego, jakie skutki wywołuje prawo łaski zastosowane przez prezydenta, jak uzasadniał sędzia Piotr Marek. Nie jesteśmy w stanie bez rozstrzygnięcia poważnych wątpliwości, jakie wynikają. Pojęcia prezydenckiego prawa łaski trudne do interpretacji, dlatego sprawą Mariusza Kamińskiego i byłego szefostwa CBA zajmie się poszerzony skład Sądu Najwyższego. Takie postanowienie wydał dziś trzyosobowy skład sędziowski, po tym jak kasacje od wyroku umarzającego nieprawomocne wyroki złożyli pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, w tym m.in. Piotra Ryby. Teraz jeszcze raz wracamy do sprawy gminy Rusiec w powiecie bełchatowskim, która nie chce wprowadzać reformy edukacji. Wójt nie rozpoczął dotąd prac nad specjalną uchwałą potrzebną do zmiany systemu szkolnictwa. My nie będziemy tutaj jak gdyby naszymi działaniami popierali tych złych działań rządu, złych działań Sejmu, którzy wprowadzają ustawę nieprzemyślaną, nieprzeanalizowaną, przynajmniej jeśli chodzi o gminę Rusiec. Skutki tej ustawy będą niezwykle negatywne. O reformie edukacji nie decyduje wójt. Beata Pawłowska, naczelnik Wydziału Oświaty Organizacyjnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pewne przekształcenia dzieją się na podstawie ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe. Niepodjęcie uchwały dotyczącej nowej sieci jest tak naprawdę działaniem wbrew przepisom ustawowym. Wójt gminy Rusiec sprzeciwia się reformie edukacji, postanowił jej w swojej gminie nie wprowadzać. Pytanie, czy może? Zgodnie z zasadą artykułu 7 Konstytucji, organy gminy działają na podstawie i w granicach prawa. Radca prawny Przemysław Ligenzowski. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wojewoda powinien wezwać wójta do zaprzestania działań niezgodnych z prawem. A jeżeli to nie poskutkuje, to wtedy na wniosek wojewody, premier, prezes Rady Ministrów powinien odwołać wójta. Dodajmy, że do końca marca Rady Gmin i Rady Powiatów powinny przyjąć uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do zmian w systemie edukacji. Amerykański Senat zatwierdził Betsy DeVos na stanowisko sekretarza edukacji w rządzie Donalda Trumpa, ale nie obyło się bez problemów. Po raz pierwszy w historii o wyniku głosowania przesądził głos wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Choć Republikanie mają 52 miejsca w 100-osobowym Senacie, nie udało im się zebrać większościowego poparcia dla Betsy DeVos. Uzyskała 50 głosów za i 50 przeciw. Zgodnie z regulaminem Wyższej Izby Parlamentu decydujący głos oddał więc wiceprezydent Mike Pence, który zgodnie z przewidywaniami poparł jej nominację. Według historyków sytuacja taka nigdy wcześniej nie miała miejsca przy zatwierdzaniu rządowych nominacji. Betsy DeVos jest miliarderką i byłą działaczką Partii Republikańskiej. W przeszłości wypowiadała się za voucherami edukacyjnymi i wspieraniem prywatnych szkół. Jej przeciwnicy argumentowali, że działania te doprowadzą do osłabienia systemu edukacji publicznej w Stanach Zjednoczonych. Po głosowaniu DeVos podziękowała za zatwierdzenie jej kandydatury i wezwała do stworzenia szerszej oferty edukacyjnej i lepszych rezultatów nauczania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. I w nocy, i jutro pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, do tego w wielu miejscach silniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Nad ranem od minus 13 stopni na Podlasiu do minus 5 na Dolnym Śląsku, a jutro w Augustowie minus 10 stopni, w Warszawie minus 7, w Krakowie 3 poniżej zera, we Wrocławiu minus 2. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Minut po 22:00, studio El Muzyki, Jerzy Gordowicz. Dobry wieczór. W ubiegły wtorek o tej porze Marek Biliński rekomendował swój pierwszy koncertowy, a jednocześnie najnowszy album. Life is Music zawiera dodatkowo DVD, a więc już niewiele tajemnic pozostało nam do odkrywania. Przynajmniej, jeżeli chodzi o twórczość Bilińskiego. Ostatniego dnia stycznia zaprosiłem Państwa także do azjatyckiej kawiarni, której liryczne klimaty zawdzięczamy solowym, archiwalnym nagraniom Kitaro, wznowionym w ubiegłym roku. Na zakończenie przeglądu dedykowanego klasykom elektroniki wystąpił na chwilę Klaus Schulze. On właśnie teraz przed nami oraz sympatykami jego napoły sekwencerowej Minimal Music. Trójkowe studio otwiera się na czas umożliwiający osiągnięcie takiego stanu ducha, jaki został przez genialnego mistrza nastroju zaprogramowany właśnie dla nas. Płyta ta sama, co przed tygodniem. Jej sprywatyzowaną zawartość po raz pierwszy Klaus Schulze umieścił na czwartym krążku obszernych Contemporary Works zrealizowanych na początek nowego tysiąclecia. Kolekcjonerskie zbiory utworów niewydanych w oficjalnej dyskografii Klausa, przypomnę edycję srebrną, historyczną, jubileuszową i wreszcie wyselekcjonowaną, ultimatywną, nie licząc wspomnianych współczesnych prac, w sumie blisko 80 godzin muzyki, to wręcz niemierzalna skarbnica wyimprowizowanych przez mistrza dźwiękowych faktur. Tak jakby Schulze, bezkompromisowy gigant, był obdarzony muzyczną pasją bez granic. Tytuł utworu Privat, czyli do wyboru intymny, osobisty, nieoficjalny i wreszcie, no właśnie, tak samo jak cała płyta, wznowiona w styczniu ubiegłego roku. Dobrze znany w Polsce, czołowy niemiecki syntezatorzysta w medytacyjno-relaksującej, ponad 15-minutowej, el-muzycznej, na wskroś prywatnej impresji. Thank you.

Klaus Schulze podzielił się z nami swoją transową prywatnością i kosmische Musik. Twórca muzyki autonomicznej, filmowej, baletowej, operowej, autor syntezatorowych transkrypcji repertuaru klasycznego, nieraz gościł w Polsce, ale wspomnijmy jego udział w festiwalu Night of a Prog w niemieckim Lorelei w lipcu 2008 roku. Podczas występu towarzyszyła mu nieoczekiwanie wokalistka Lisa Gerard. Tegoż roku oboje wystąpili w Bazylice Ojców Salezjanów w Warszawie. A 17 września 2009 roku Klaus Schulze, także z Lizą Gerard, pojawili się na koncercie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Wykonali skomponowany na zamówienie Narodowego Centrum Kultury utwór dedykowany 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. A w tle już zupełnie inna L-muzyka. W ostatni wtorek listopada w Trójce słuchaliśmi elektrolirek Mikołaja Hertla, wybranych ze zbiorów Arpeggio i Słowiański oddech. Młodzi i bardziej dojrzali sympatycy Hertla mają w czym wybierać. Wiele nagrań z licencją Polskiego Radia pojawiło się ostatnimi czasy na kompaktowych płytach. A przed Państwem Promień Ciemności. Promień ciemności, płyta Epizod A. Nagrania pochodzą z lat 80. Jak mówi sam Mikołaj Hertel, to był korzystny, pomyślny czas dla twórczości elektronicznej, która była wtedy na fali wznoszącej, stanowiła nowy środek wyrazu. Po raz pierwszy na taką skalę u polskich muzyków pojawiły się instrumenty elektroniczne. Mikołaj Hertel z zagranicznych wojaży przywiózł Rolanda Juno 106. Jak sam wspomina, koledzy byli bardzo rozczarowani i krytycznie nastawieni do mojego zakupu, a ja nie żałowałem. Zakochałem się w Rolandzie Juno 106 i właśnie na tej klawiaturze zrealizowałem większość utworów znajdujących się na płycie Epizod A. Promień ciemności. Thank you. to nagraniem Kwiecień 1988 rok i część trzecia tej suity zatytułowanej Promień Ciemności. Wokaliza Katarzyna Nozdryń-Płotnicka, a syntezatorom Mikołaja Hertla towarzyszyła gitara Krzysztofa Kawczyńskiego. Tytuł utworu: Wewnętrzny puls, część czwarta. przez chwilę skrzypce i Ewa Bobrowska, a głos Agata Dowhoń. W przypomnianej muzyce Mikołaja Hertla pojawił się także dramatyk z firmy Roland, obsługiwany przez Igora Czerniawskiego. Państwo chyba jeszcze pamiętają grupę Aja RL i solowe nagrania Igora. To temu perkusyjnemu instrumentowi wewnętrzny puls zawdzięcza, że nie jest pulsem wyliczanym przez chronograf. Nagranie z 1984 roku. Tym razem jego część pierwsza. Epizod A i wewnętrzny puls. Muzyka Mikołaja Hertla. Jak sądzę, podobnie jak liryki Kitaro, ma swoich wiernych odbiorców. A w tle nagranie z albumu zawierającego muzykę inspirowaną kosmosem. Rosetta. 2 lata temu, w sierpniu 2015 roku, astronomiczny świat pasjonował się misją kosmicznej lądownika File i Rosetty. Ta misja kosmiczna, niezwykłe osiągnięcie, po raz pierwszy w historii ziemski pojazd osiadł na powierzchni komety. Ta przygoda astronomów została opisana przez Vangelisa. Zresztą to nie pierwszy raz twórczość greckiego kompozytora związana jest z tematami naukowymi. Także komponował do filmów dokumentalnych Jacques'a Cousteau, a wcześniej Rydwany Ognia, Łowca Androidów, czy też 1492, Wyprawa do Raju. I Metodea, skomponowana w roku 93, użyta przez NASA jako motyw misji kosmicznych na Marsa. Natomiast misja Rosetta to przełomowe przedsięwzięcie Europejskiej Agencji Kosmicznej udana próba lądowania sondy na komecie. W swojej erze jazzu krytyk Dionizy Piątkowski cytuje wypowiedź Karla Walkera z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Karl Walker o muzyce z albumu Rosetta mówi, że ta muzyka powoduje, iż włosy stają dęba na głowie. A sam Vangelis? Mitologia, nauka i podbój kosmosu, które są tak zmienne w czasie, fascynują mnie od dzieciństwa. Zawsze były w jakiś sposób związane z muzyką, którą tworzyłem. I pozwolą Państwo jeszcze raz Dionizy Piątkowski. Dla Vangelisa muzyka jest zatem świętą, podstawową siłą działającą we wszechświecie, która podnosi, inspiruje i uzdrawia człowieka. Po utworze otwierającym najnowszą płytę Vangelisa, Origins, czyli początki, a może nawet prapoczątki, zaczątki, do końca audycji Star Stuff, materiał gwiazdowy, gra Vangelis.